Japonę, piosenka z projektu o nazwie I Ching. To był początek lat 80. Wojciech Waglewski chyba wtedy zaczął myśleć o założeniu zespołu WW, bo ładnie wyszło to, co na I Chingu wyśpiewał. Wcześniej Subway, a także grupa Zio. To teraz będą formacje troszeczkę zapomniane, no może z jednym wyjątkiem, bo będzie Les Bigos, Ahimsa, no i Kloster Keller, który znamy, pamiętamy wszyscy, bo ciągle Ania z kolegami gra. Thank you. lesbigosach, Imsa i Klosterkeller. No a skoro Ania Ortodoks wprowadziła nas w świat coverów, to przy nich przez chwilę jeszcze pozostaniemy. Taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze.

There's so many reasons I just have to carry on. I'm sentimental, but where is it gone? I should have known it from the start. Thank you.

dla mnie są deklaracje i spory o to, kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to, co czuję i tylko to, co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nigdy mówię tak, bo wiem sam, czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię tak, bo wiem sam, czego chcę. Indios Bravos. I to właściwie dzisiaj już prawie wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda. Za chwilę odezwie się Budzik, ale przed Budzikiem jeszcze zaśpiewa nam Pijama Porno. Najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą.